I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 lutego, minęła godzina 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rusza posiedzenie Senatu, na którym minister zdrowia przedstawi informacje na temat koronawirusa. Specjaliści z Chin prognozują, że do końca kwietnia uda im się opanować epidemię tego groźnego patogenu. W nocy z powodu prac drogowców będą utrudnienia w ruchu na autostradzie A1 w okolicy Piotrkowa Trybunalskiego. Właśnie teraz powinno rozpocząć się posiedzenie Senatu, na którym Izba wysłucha informacji ministra zdrowia w sprawie sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Z powodu tego groźnego patogenu zginęło już ponad 2700 osób, w zdecydowanej większości w Chinach. Wirus rozprzestrzenił się na blisko 50 innych krajów. Dziś potwierdzono pierwsze przypadki zachorowań w Danii i Estonii. W sumie liczba potwierdzonych przypadków zakażenia na całym świecie wzrosła do ponad 80 tysięcy. Na naszym kontynencie największa epidemia ma miejsce we Włoszech, zwłaszcza w północnych regionach, Lombardia i Wenecja Euganejska, gdzie odnotowano 12 zgonów i prawie 400 zakażeń. W Polsce nie stwierdzono żadnego. Tymczasem jeden z chińskich epidemiologów uważa, że choć wirusa po raz pierwszy wykryto w jednej z chińskich prowincji, to patogen może pochodzić z innej części świata. Podczas specjalnie zwanej konferencji prasowej podano też, kiedy według chińskich władz uda się opanować w kraju epidemię. Z Pekinu Tomasz Sejewicz. Chiński epidemiolog Zhong Nanshan na konferencji prasowej w Pekinie stwierdził, że pomimo tego, iż pierwsze przypadki chorób płuc związanych z zakażeniem koronawirusem stwierdzono w Chinach, to sam patogen może nie pochodzić z tego kraju. Dodał on, że Chiny całkowicie opanują epidemię koronawirusa do końca kwietnia. To pierwsze tego typu oficjalne prognozy epidemiologów w Chinach. Chińska Narodowa Komisja Zdrowia podała, że wczoraj odnotowano 433 nowe przypadki zarażeń. W ciągu ostatniej doby zmarło zaś 29 osób. To najniższa liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Chinach od miesiąca. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Dziś o 14 ma zapaść decyzja na temat posiedzenia Sejmu, które również będzie poświęcone sytuacji związanej z koronawirusem. Informację ma przedstawić rząd. Jutro prezydent Andrzej Duda zorganizuje odprawę w sprawie ćwiczeń Defender Europe 2020. Jak powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia szef MON-u Mariusz Błaszczak, w ramach manewrów ćwiczona będzie współpraca wojsk NATO z armią amerykańską. 20 tysięcy żołnierzy już jest przerzucanych ze Stanów Zjednoczonych do Europy, mówił minister obrony narodowej. Lada chwila pojawią się w Polsce. Jutro pan prezydent Andrzej Duda zorganizował odprawę właśnie w tej sprawie. Będziemy składać informacje. Będzie moja informacja, będzie informacja dowódców Wojska Polskiego na temat przygotowań do tych ćwiczeń. Wojsko Polskie też ćwiczy przerzut z zachodu na wschód. Defender Europe to największe od 25 lat europejskie ćwiczenia z udziałem amerykańskich jednostek bazujących na co dzień za oceanem. W sumie w manewrach będzie uczestniczyć około 37 tysięcy wojskowych. Będą się one odbywać od kwietnia do maja w 7 krajach, w tym w Polsce. W związku z koniecznością usunięcia szkód spowodowanych przez poniedziałkową wichurę w nocy planowane są prace porządkowe, które spowodują utrudnienia w ruchu na autostradzie A1 w okolicy Piotrkowa Trybunalskiego. Drogowcy apelują o ostrożność. Należy spodziewać się kilkunasto lub kilkudziesięciominutowych zatrzymań ruchu w obrębie węzła Piotrków Trybunalski Południe i w pobliżu ulicy Wojska Polskiego. Utrudnienia potrwają od 22 do 6 rano. Jeden z najwybitniejszych współczesnych kontrabasistów Ron Carter i tunezyjski wokalista Dafer Yosef to gwiazdy kolejnego dnia imprezy Lotos Jazz Festival Bielska Zadymka Jazzowa. Koncerty odbędą się wieczorem w Bielskim Centrum Kultury. Ron Carter nie po raz pierwszy wystąpi na Bielskiej Zadymce Jazzowej, ale tym razem zaprezentuje się w premierowym projekcie, mówi Andrzej Herman, członek Rady Programowej Festiwalu. Legendarny członek wielkiego kwintetu Milesa Davisa wystąpi w zupełnie nowej odsłonie. To już nie jest słynny Golden Striker z lat ostatnich, ale wielka postać, która przygotowała program, jaki zagra dla festiwalowej publiczności z towarzyszeniem Big Bandu, Lotos Jazz Festival Big Band. To będzie nowa formacja stworzona z najlepszych polskich muzyków. Patronem medialnym imprezy jest program Trzeci Polskiego Radia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pogoda w kratkę. Chmury na zachodzie, przelotny deszcz, a w innych częściach kraju deszcz ze śniegiem i śnieg. Oprócz tego na zachodzie i południu Polski możliwe też burze. W Suwałkach maksymalnie 2 stopnie, w Lublinie, Warszawie i Bydgoszczy 3, w Krakowie i w Szczecinie 5, a w Opolu i Wrocławiu 6. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

Hunger Strike, zespół Temple of the Dog. Tak rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania w paśmie do południa. Anna Gacek, szczęśliwie już słoneczne. Dzień dobry, mówię tym z Państwa, którzy dopiero teraz do nas dołączyli. Ominął w takim razie Państwa nie tylko śnieg przy Myśliwieckiej, ale także i kilka piosenek, które uwielbiamy śpiewać na cały głos. To była jedna z nich. Wróciłam do wyboru Jimmy'ego Fallona, który zainspirował, jak się okazuje, temat przewodni naszego dzisiejszego czwartkowego spotkania i to będą właśnie piosenki, które Państwo uwielbiają śpiewać. Już teraz czekam na kolejną porcję takich właśnie czy to zamówień, czy wspomnień, czy po prostu list utworów, które do tego właśnie są stworzone, by bez skrępowania, bez myśli o tym, co pomyślą sobie inni, śpiewać na cały głos. anna.gacek@polskieradio.pl. Ale teraz 13 minut po 10. Najważniejszy jest numer naszego komunikatora SMS-owego, ponieważ to właśnie tą drogą SMS-ową można otrzymać naszą płytę tygodnia, a jest nią Odwilż, nowy album Pauliny Przybysz. 71335, 71335. Pod ten numer proszę wysyłać SMS-y w treść wpisując imię, nazwisko i adres korespondencyjny, jeśli mają Państwo ochotę taką płytę od nas otrzymać. Paulina Przybysz. Jeśli umiesz tu być prawdziwie, jeśli to jeszcze jest możliwe, usłysz mnie. Może skończy się świat po zimie, szanse przecież są dziś olbrzymie. Tylko ciebie, uwierz w to. Może, może jest już po nas. Siadasz już na konia, pocałuj jeszcze mnie. A może świat już trawi pożar, gdy ranne wstaną zorza, nie będzie dotąd biec. A może jutro przyjdzie wojna, niech nam na noc upojna, wystrzeli w kosmos mnie. I'm now crashing the wall. Każdy dzień nam zabrany, snu pozbawia noc. Jest już po nas, wsiadasz już na konia, pocałuj jeszcze mnie. A może świat już trawi pożar, gdy ranne wstaną zorza, nie będzie dokąd biec. A może jutro przyjdzie wojna, niech nasza noc upojna wystrzeli w kosmos mnie. A może powinna być spokojna, historia była. Nie mam już czasu, Paulina Przybysz. Płyty dla pana Michała z Bydgoszczy i pani Aleksandry z Ożarowa Mazowieckiego. Gratulujemy. A teraz wracamy do państwa ukochanych piosenek do głośnego śpiewania. To też jedna z tych, która w listach pojawia się najczęściej. No i teraz pani Karolina musi wysłać mi postscriptum do swojego listu, ponieważ wysłała go przed emisją tej piosenki, a napisała tak. W liceum miałam świetnego nauczyciela angielskiego, który dodatkowo uwielbiał edukować nas muzycznie. Często ogłaszał konkurs, w którym zapisywał pojedyncze wersy utworów, a my mieliśmy odgadnąć, co to. Jednym z nich był fragment Hotel California. Pamiętam, że ten utwór tak mną wstrząsnął, że nauczyłam się całego tekstu słowo po słowie. I do dziś imponuje wszystkim, wyśpiewując cały, bądź co bądź, wcale niełatwy numer. Dodaj się zawsze, kiedy tylko go usłyszę. No to pani Karolino, proszę dać znać, czy był przed chwilą odśpiewany w całości. anna.gacek@polskieradio.pl. Dziś w roli głównej w Do Południa piosenki, które uwielbiają państwo śpiewać na cały głos. 25 minut po 10. Na chwilę odpoczniemy od muzyki, wybieramy się do kina. Ryszard Jaźwiński. Fajny film. To bez wątpienia jedna z najważniejszych premier lutego, choć pojawia się w naszych kinach dopiero pod koniec miesiąca. A całkiem niedawno była konkurencją dla naszego Bożego Ciała do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej w kategorii Najlepszy Film Międzynarodowy, by, jak wiemy, ostatecznie również przegrać z wybitnym koreańskim dramatem Parasite. Nie umniejsza to jednak wartości tegorocznego francuskiego kandydata do Oscara filmu Nędznicy, bo o nim dziś mowa. Już sam tytuł może kojarzyć się z Francją, a dokładniej z pięcioczęściową, XIX-wieczną powieścią Victora Hugo pod tym samym tytułem. I choć nie jest to ekranizacja literatury, do pewnego stopnia skojarzenia z nią są słuszne. Oba utwory w realistycznym opisie dotyczą nierówności społecznych, walki z nędzą i wykluczeniem. Sam zresztą Victor Hugo i jego dzieło bywa przywoływany na dużym ekranie. Tyle tylko, że filmowi Nędznicy to już na wskroś współczesna opowieść, której bohaterowie żyją na co dzień w specyficznej, bo wielonarodowej i hermetycznej zarazem przestrzeni przedmieść wielkiej metropolii. Co ciekawe, to bardzo dojrzały, scenopisarski i reżyserski zarazem debiut pochodzącego z Republiki Mali 42-letniego La Jali. Wcześniej autor filmu miał okazję pojawiać się w kinie, ale raczej okazjonalnie i tylko w rolach aktorskich. Nędznikami udowodnił, że nie tylko jest świetnym obserwatorem rzeczywistości, ale również posiada umiejętność kumulowania emocji i napięcia, korzystając w gruncie rzeczy z bardzo skromnych środków. Bo to naprawdę skromny, momentami wręcz bliski dokumentalnej obserwacji film, ale zapewniam, z ogromną siłą rażenia. Wychodzimy z kina jak trąceni obuchem, a katarzis raczej nie będzie. Tak jak nie ma łatwych rozwiązań w brutalnych, lokalnych konfliktach wielokulturowej społeczności. La Jali najwyraźniej jest też dobry w doborze współpracowników. W Nędznikach nie zobaczymy gwiazd francuskiego kina, co akurat w tym wypadku jest wielkim walorem filmu, bo mocno uwiarygadnia opowiadaną historię. Zobaczymy natomiast świetnych aktorów, w każdym zresztą wieku, więc jak łatwo się domyślić, w dużej części tzw. naturszczyków, którzy świetnie wykonali swoje zadania. Wszystko zaczyna się to od banału. Od grupa dzieciaków z braku innych zajęć dla żartu kradnie z romskiego cyrku małe lwiątko. Gdy w sprawę angażują się dorośli, a wraz z nimi policja i lokalne gangi, niewinny wydawałby się psikus może stać się zapłonem zamieszek, a nawet początkiem krwawej rewolucji. Można powiedzieć, że ten film w mało optymistyczny sposób diagnozuje wewnętrzne konflikty multikulturowej Francji, ale byłoby to na pewno uproszczenie. To znacznie bardziej uniwersalne przeniesienie na ekran napięć i niepokojów obecnych współcześnie w wielu społecznościach. Oscara film wprawdzie nie dostał, ale począwszy od festiwalu w Cannes zdobył już tak wiele nagród i wyróżnień, że na pewno warto go zauważyć. Nędznicy La Jali od jutra także w polskich kinach. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Never been, but all the things that you've seen No i pani Anna napisała: stało się, śpiewam na głos Oasis. Dobrze, że nikt nie słyszy, bo brzmi to bardzo źle. Długo zastanawiałam się, czy Wonderwall, czy właśnie Don't Look Back in Anger. To są dwie z tych piosenek, które wyraźnie uwielbiają państwo śpiewać, bo to wynika z korespondencji, za którą ogromnie dziękuję, ponieważ mnóstwo tych listów dziś, a teraz jeden z tych, który naprawdę mnie rozczulił. Pan Krzysztof napisał: ja wiem, że deszcz i śnieg u pani za oknem, ale u mnie wręcz przeciwnie. Siedzę w biurze, a za oknem promienie słońca przebijają się przez pączkujące już drzewa. Jestem facetem, około 100 kg wagi, ale w takie dni jak ten uwielbiam śpiewać Florence. Tak brzmi to komicznie i strasznie. Może znajdzie się na nią miejsce w dzisiejszej audycji. No jak mogło się nie znaleźć? Yeah. programie trzecim ukochane piosenki, ukochane do śpiewania, ukochane przez słuchaczy tego radia. Rozczulają mnie listy od Państwa cały czas. Teraz kolejny z nich i nie mogłam znów nie zareagować, ponieważ to list bardzo krótki, a w nim właściwie wyłącznie wyliczanka. Ale ta wyliczanka ma postscriptum. Przepraszam, piszę z konta, szef się kręci. Zatem jedna z ulubionych piosenek pani Ewy. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz, z nosa leci mi krew, ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noce są krótsze i coraz więcej gwiazd. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Wiosną ulice nie są wcale takie złe. Budzą się przody. Wciąż kocham cię. Ścieżka dźwiękowa dopadającego za oknem śniegu, wiosna i organek. Wśród słuchających tego wydania audycji do południa jest także i głos, który sam śpiewa kilka piosenek, które my z kolei uwielbiamy śpiewać. Ja na przykład tak mam z utworem Kocham być z tobą, bo poprosiłam Justynę Święc, by wybrała wokalistkę The Dumplings, by wybrała swoją ukochaną piosenkę do głośnego śpiewania. Justyna, mam nadzieję, że kiedyś ten utwór, który też uwielbiam, zaśpiewasz na przykład w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire.

Tak, to zdecydowanie także jeden z moich faworytów i oczywiście obie partie, i Kate Pearson, i Iggy'ego Popa, Candy. A przed 11:00 w programie trzecim jeszcze dwa z Państwa najczęściej chyba powtarzających się muzycznych wyborów. You won the lottery and died the next day. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row pardon 2 minutes too late. And isn't it ironic? Don't you think? It's like rain. Trzeci Polskiego Radia. One man.